Για την κυρία Κεραμέως θέλω να πω, που είπε ότι δεν είναι σωστό να πληρώνουμε τους φοιτητές που μπήκαν σε ΑΕΗ με λευκή κόλλα. Εσείς, ως Έλληνες φορολογούμενοι, θεωρείτε σωστό να πληρώνετε για φοιτητές που εισέχουν το πανεπιστήμιο γράφοντας μόνο το όνομά τους? Βεβαίως. Τεχνείο που έβγαλα, βέβαια, εγώ δεν γνώρισα ποτέ μου φοιτητή που μπήκε σε ΑΕΗ με λευκή κόλλα, αλλά ας πούμε ότι υπάρχουν αυτοί οι φοιτητές, ωραία. Ναι. Τι που πηγαίνουν ως επιτοπλίσουν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, δίνουν λευκή κόλλα και μετά μπαίνουν σε κανένα κολέγιο και βγαίνουν με το ίδιο πτυχίο με εμένα που τελείωσα πολυτεχνείο, αυτοί δεν πειράζουν, ε? Είναι οκ με αυτούς. Αυτοί είναι οκ. Οι υπόλοιποι που δεν έχουν να πληρώσουν να πάνε στο ιδιωτικό, αυτοί είναι τεράστιο πρόβλημα. Έτσι να τους κόψουμε το δημόσιο να πάνε να τα κουμπίσουν υποχρεωτικά μετά. Τώρα θα πρέπει να δώσω και επιχείρημα στην πλεμπάγια. Θα παίρνει ο κάθε πλεμπαίος να του πούμε αν έχει ίση μεταχείριση, τα, ας πούμε, με τα παιδιά τα σωστά. Τι είχα δει, γονείς μου πλήρωσαν φροντιστήρια τόσα χρόνια αντί να τα πάνε να τα κουμπίσουν απευθείας στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο δηλαδή. Να βγω κι εγώ μια ετοπτυχία μου, μια χαρά και όλα ωραία και όλα καλά. Συγκρίνεσαι εσύ με τα παιδιά τα δικά τους, αγόρι μου. Πας καλά, αγόρι μου. Πανελλήνιες και μαλακίες τώρα, αυτή είναι αξιοκρατία. Έτσι είναι αξιοκρατία. Ρε παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα? Θέλω να πω και εγώ τη μαλακία μου και δεν με αφήνετε. Έχω πάρει 15 φορές τηλέφωνο. Ποιος δεν σε αφήνει? Πες τη μαλακία ως παιδί μου ελεύθερα. Ωραία, ξεκινάω. Ναι, ναι. Ωραία. Πάμε μαλακία. Δύο άνθρωποι ζήτησαν να κλείσουν θέση για τους 25. Θέλω να κάνω μια κράτηση για την εκκλησία. Και εδώ πέρα μου προθέσει τηλέφωνο και δεν βρίσκω. Τώρα έχω προλάβει τίποτα. Θα πας ακράτητος στην εκκλησία? Γίνεται. Θα πας στο πασακράτητος, θα είσαι και ακάθιστος. Άμα έχω κανένα κονέ, δεν ξέρω, κάνεις τίποτα. Λυπάμαι πολύ, φιλαράκο, δεν μπορώ. Συγγνώμη, τώρα δεν έχω και τα κονέ εκκλησίες. Άμα με βάλεις μέσα στο λόγο, το γεμίσω το παγκάρι και θα πάρετε και χαλιά. Α, τότε αλλάζει. Φέτος δεν βάλαμε χαλιά. Δεν είχαμε τα 1000 ευρώ που χρειάζονται για να πληρώσουμε. Κάτσε λίγο να το δω με τον ηγούμενο. Ναι, για δε το λίγο. Γεια σας. Γεια. Έχω πάρει τηλέφωνο για κάποιες μοκέτες, μου δώσαν το τηλέφωνο. Ναι, είναι κάτι μοκέτες χάλια. Μοκέτες χάλια. Όχι, χαλιά, χαλιά, μοκέτες. Α, δεν τόνισα σωστά. Μπορεί. Εντάξει. Καλά, δεν είναι και ωραίες, αλλά τέλος πάντων, ναι. Πότε να περάσουμε να τις παραλάβουμε? Πότε μπορείτε εσείς? Από Δευτέρα τώρα. Από Δευτέρα τότε. Τι με ρωτάτε πότε? Από Δευτέρα. Ωραία, ωραία. Απλά να συνεννοηθούμε. Τι θα συνεννοηθούμε? Από Δευτέρα είπαμε. Ωραία, εντάξει, μη θυμώνετε. Τι να κάνω, γιατί να μη θυμώνω? Λοιπόν, Δευτέρα μου δώσετε λίγο κάποια διεύθυνση που να έρθω. Ναι. Απειδή του και απάρτου γωνία. Πώς. Απειδή του και απάρτου γωνία. Μάλιστα. Άντε να το βρούμε τώρα αυτό τι πράγμα είναι. Δεν είναι και εύκολο, το ξέρω. Ναι. Γεια. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια. Λοιπόν, είμαι ο Κώστας από το Γάλλιο. Θέλω να πω κάτι για να ταράξω μερικούς. Όπα. Και συγκεκριμένα και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Τρελανέ με. Ζήτω. Ζήτω Λένιν. Ζήτω Στάλιν. Ζήτω ο κόκκινος στρατός. Ζήτω το σφυρίδρε πάνι, ζήτω και ο κομμουνισμός. Να. Έσχος! Χρόνια πολλά και υγεία σε όλους. Τα ίδια λέει και ο Άδωνης, απλά στο τέλος το αλλάζει, ζήτω ο καπιταλισμός. Γιατί χωρίς το Λένιν και το Στάλιν δεν θα υπήρχαν και οι Αδώνηδες. Να έχει λόγο ύπαρξη να λέει κάτι. Οπότε... Ιωσήφ Στάλιν έφυγε νωρίς. Λοιπόν, να βάλει ο λαός μυαλό και να ψηφίσει σωστά. Το σημειώνω. Να βάλει μυαλό, ναι, και... Να ψηφίσει σωστά. Βεβαίως. Να ψηφίσει ΚΚΕ. Είναι το κόμμα της τάξης του, της δικαιοσύνης και της αλήθειας αυτό το κόμμα. Βρε, ησυχτή που θα μας πεις ποια είναι η τάξη μας. Όχι, εμείς δεν θέλουμε. Θέλουμε να είμαστε άλλη τάξη. Στο διάλο ανώμαλοι όλοι. Κουμουνι, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα. Άλλη τάξη. Ναι, βεβαίως. Αφού θέλεις να σε άλλη τάξη, καλά να πάθεις. Ας προσέχεις. Η Μπάμπο είσαι? Ναι. Με εκπλήσεις κάθε φορά που σε βρίσκω ζωντανή. Γι' αυτό πήρα. Γι' καλά κάνεις. Να παίρνεις, να δίνεις σημεία ζωής. Αλλιώς ποιος θα το περίμενε? Εγώ έπαιρνα όλη την ώρα. Αλλά δεν έβρισκες. Αλλά καλά. Α, μα αν θα σε βρουν ανάποδα στην αναμονή. Σαν την κατσαρίδα με τα πόδια πάνω. Θα λες τι έπαθες, τίποτα, περίμενα να πιάσω τον Αποστόλη. Να σου πω. Έλα. Επειδή είμαι κουνούμαλη. Ναι. Δεν σε πιάνω εύκολα. Να μην ήσουν ακουνούμαλη. Σε λίγο θα μου πεις ότι έχει κανένα ριζοσπάστη στην κολότσεπη. Ο, δεν έχω κολότσεπη. Α, δεν έχεις. Όχι. Α, εντάξει. Να σου πω πολλές ευχές σε σένα και στο Θήμιο. Απόστολε, τι θες? Θέλω να σου πω ότι αυτή που θέλει να πάει με τα ισόρροχα στην εκκλησία. Εννοείται πως είμαι κουνούμαλο. Είμαστε κι άλλες κουνούμαλες εδώ πέρα. Βγάλαμε πρόγραμμα για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Να πάρουμε τα ναρκωτικά μας πιο πριν και μετά να πάμε στην εκκλησία με τα κόκκινα ισόρουχα που μόλις έχουμε αγοράσει. Ω, μη με ανάβεις τώρα, μη με ανάβεις, να χαρείς, ε. Και θα γίνει πανικός. Πιστεύω ότι δεν έχει δει ποτέ χαρά στα σχέδια της. Αλλά υπάρχει περίπτωση να σου πω και κάτι άλλο που δεν το ξέρεις. Ότι όποιος νοσήσει από κορονοϊό δεν δικαιούται άδεια από τη δουλειά του για νοσηλεία. Μάλιστα. Πόσα μαθαίνουμε σε ένα πόσα. Και για να τα καλύψει αυτά στην επιχείρηση πρέπει να δουλέψει υπερορία 6 μήνες. Να δουλέψει, δεν κατάλαβα, συχτήρι. Να σου πω τώρα, αυτές οι ανέραστες κομμουνίστες που σε παίρνουν τηλέφωνο. Μην με ανάβεις τώρα, μην με ανάβεις. Λοιπόν, είσαι λεβέντης, σε χαιρετώ, γεια σου. Το ξέρω, είμαι χάρμα, γεια. Γεια σου. Γεια σου. Τι κάνεις? Καλά. Χαίρομαι. Έχω να καταγγείλω το εξής. Δεν ξέρω αν έμαθες τι έγινε με την αυτοκτονία που λένε στο Κερατσίνι. Αλλά δεν είναι στο Κερατσίνι, είναι στον Πειραιά ουσιαστικά. Πλέον ο κόσμος, δεν ξέρω πώς έχει γίνει έτσι, αυτό το πράγμα. Δεν κρατάει μέσα του μόνο αυτά που τον βαραίνουν. Τα βγάζει έξω, αλλά... Ενώ θα αυτοκτονήσει, για παράδειγμα, μπορεί να αυτοκτονήσει στο σπίτι του, μπορεί να αυτοπυροβοληθεί, να αυτοπυρποληθεί, οτιδήποτε. Πλέον το έχει βγάλει τόσο έξω. Κρεμάστηκε άνθρωπος σε δέντρο, σε πάρκο, σε κοινή θέα. Οι υπόλοιποι γύρω του καθόντουσαν και παρακολουθούσαν. Τον είδανε να κάνει μια αποτυχημένη απόπειρα και τελικά, μία ώρα μετά, τα κατάφερε και κρεμάστηκε. Αυτός κρεμάστηκε σε πάρκο. Ο Βολιώτης, ο επιχειρηματίας, κρεμάστηκε μέσα στο μαγαζί του. Στην Κρήτη, διαβάζω σήμερα, βρέθηκε άντρας κρεμασμένος σε αποθήκη ξενοδοχείου. Καλά πάει, ε. Πάει πάρα πολύ καλά. Και έχεις μια μαλακισμένη, ας την πούμε συνάδελφό σας, ποια συνάδελφος, δεν έχω λόγια αυτό, την Κλήτου, η οποία γύρισε και είπε ότι καθάρισε ο τόπος, δεν ξέρω τι είπε, από την καταθλιπτικιά, εννοώντας μια συνάδελφό σας πάλι, ας το πούμε, okay, την οποία την έχουμε σε πολύ περισσότερη εκτίμηση, δεν το συζητώ, την κυρία Κρήτα. Δεν έχει ιδέα τι είναι η κατάθλιψη, δεν έχει ιδέα σε τι οδηγεί τον κόσμο. Πλέον δεν μένει μέσα αυτό το πράγμα, βγαίνει προς τα έξω και έχουμε γίνει όλη τέρα, τα καθόμαστε και το κοιτάμε αυτό το τέρας της κατάθλιψης, αυτό το πράγμα να μας κατατρώει όλους, έτσι. Και έχεις αυτά τα γελία υποκείμενα να μιλάνε για κάποιους και να τους αποκαλούν ο καταθλιπτικός, ο καρκινιάρης, δεν ξέρω εγώ ποια άλλη ασθένεια. Πάμε καθόλου καλά. Τώρα θες απάντηση σε αυτό, Ρο, με δουλεύεις κι εσύ? Δεν σε δουλεύω, είπα να μοιραστώ τον πόνο μου γιατί... Δηλαδή θα πρέπει να απαντήσω εγώ τώρα την ερώτηση αν πάμε καθόλου καλά, έλα. Σου λέω ότι πήρα να μοιραστώ τον πόνο μου γιατί που κρεμάστηκε στο πάρκο, κρεμάστηκε 50 μέτρα από το σπίτι μου. Και τον είδα προχθές βγάζοντας το σκυλί μου βόλτα, τον είδα και άλλος κόσμος βγάζοντας τα παιδιά του βόλτα εκείνη την ώρα. Εκεί έχουμε καταντήσει. Δεν έχουμε ιδέα τι τον βάραινε τον συγκεκριμένο, αλλά δεν θα πρέπει να έχουμε ιδέα η γειτονιά. Θα πρέπει να έχει ιδέα ο ειδικός υγείας, κάποιος ψυχολόγος, κάποιος ειδικός ψυχικής υγείας στην περιοχή. Δεν υπάρχει τίποτα. Έχουν ξεχαρβαλωθεί τα πάντα και ο κόσμος απλά πέφτει σαν τις μύγες. Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Ένα μπουρλότο που έλεγε και η Σαφώ Νοταρά. Μπουρλότο! Αυτή. Μπουρλότο. Πραγματικά όμως. Ήθελα να σου πω για το γιο του Γκούτσι που έχουν ξεσκιστεί όλοι να τον κουτσουρούν. Εγώ εντάξει, συγχαρητήρια του δίνω και για την παρέμβαση που έκανε τώρα σε αυτή τη Νικολά, όπως λέγεται, και για την Μπουφοντίνα και για το τότε που είχε κάνει με την τράπεζα. Αλλά ήθελα να ρωτήσω κάτι, χωρίς φυσικά να υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Αυτές τις ενέργειες ο Γκούτσι τις έκανε όταν ήταν και ο πατέρας σου στην κυβέρνηση και όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έπαιρνε τα σπίτια του λαού με τον Παπαδημούλη να τα αγοράζει από πλησιριασμούς και τον Τζικελότο και τον Σταθάκη να εξυπηρετούν τα φαντ. Αυτή την απορία έχω. Αν το παιδί ήταν και τότε στον δρόμο, το μπράβο του και ζητάω συγγνώμη. Αλλά αυτοί οι αναρχοσυριζέοι δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι κάτι καλύτερο, ας φύγουνε. Δεν τους έχουμε ανάγκη. Άκουσα τους δύο κρατουμένους από τις φυλακές Λάρισας που βγάλατε και μίλησαν οι άνθρωποι για τις δύσκολες συνθήκες που έχουν σε σχέση με την πανδημία μέσα στις φυλακές. Καταρχάς, μήπως να παρέδιδαν ορισμένα μαθήματα ελληνικής γλώσσας στον Κικίλια? Δεν χρειάζεται. Γιατί? Ο Κικίλιας, αν μιλούσε καλά ελληνικά, δεν θα τον είχαμε υπουργό. Α, δεν το σκέφτηκα με αυτόν τον τρόπο. Θα είχε λόγο, παιδί μου, να τον βγάλουμε. Και θα ήθελα να πω ότι η κυρία Σοφία Νικολάου, γραμματέα αντιεγκληματικής πολιτικής, είναι πάρα πολύ απασχολημένη για να ασχοληθεί με την κατάσταση στις φυλακές. Ασχολείται με. Τι, είναι απασχολημένη με την κυνηγά του γιο του Βούτσι? Όχι, όχι. Ασχολείται με απευθείας αναθέσεις σε κολλητούς. Αποκλείεται. Καλέ, ναι. Πες μου ότι είναι και γαλάζιο παιδί. Εντελώς. Ψέματα. Προμηθεύτηκε, ας πούμε, προσφάτως γάντια μιας χρήσης σε υπερδιπλάσια τιμή από αυτή που θα πάμε εσύ και εγώ να τα αγοράσουμε από το σούπερ μάρκετ. Α, την πιάσαν κορόιδο. Άμορ, την καημένη την κοροϊδεύσανε. Που την πάτησε αυτή. Έπεσε θύμα εσχροκέρδειας. Να το καταγγείλει στον Άδωνη. Και με τις μάσκες το ίδιο έχει κάνει. Πω, χαϊβάνι τελείωσε. Χαϊβάνι. Τι να την κάνω. Δεν πειράζει. Άσε που δέχτηκε και την επίθεση του Ρουβίκονα έξω από το γραφείο της ή έξω από το σπίτι της. Δεν περνάει και λίγα. Τέλος πάντων, έλα. Πολλά απλά. Ναι, βέβαια. Δεν πιστεύω στα δυτικά προάθεια από εκεί, Ελευσίνα, Πρόπυργο, να κλείσουν τα logistics εκεί, αποθήκες και τέτοια. Λειτουργούν αυτά κανονικά, έτσι. Δεν θέλω μαλακίες, βέβαια. Α, εντάξει, ο ιός κολλάει μόνο από το απόγευμα και μετά που σχολάνε. Εντάξει, έτσι. Πρώτον, δεύτερον, ο ιός κολλάει την πλέμπα. Αυτό ξαναπέστο, να σου πω. Θα κολλήσει τώρα τον Golden Boy, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Ρε, μου. Αποστόλης. Να μαζευτούμε, Αποστόλη μου, να μαζευτούμε μία μέρα και να πάμε σε αυτή την υπέροχη χώρα που περιγράφει ο πρωθυπουργούλης μας, υπουργοί του. Πού, στο Άλλα Καλακούμπα? Στο Άλλα Καλακούμπα. Χορεύουνε. Τη ρούμπα. Στο Άλλα Καλακούμπα τρελαίνονται για ρούμπα. Αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ. Εκεί να δεις να πάμε, ωραία θα περνάμε. Με σάμπα και με ρούμπα, στο Άλλα Καλακούμπα. Ωραία, λοιπόν, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, ρε, για να ντυθείς καταλλήλως. Δεν είναι παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να ντυθείς αναλόγως. Άντε λοιπόν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει ότι στην Ελλάδα, σε αυτή την υπέροχη χώρα που ζούμε, σε λίγο οι δημοσιογράφοι θα μας βάλουν να ζητήσουμε συγγνώμη από τον Κούλη γιατί συναισθηζόμαστε στα λεωφορεία. Ενώ δεν θα έπρεπε, εσύ πιστεύεις, να ζητάμε και συγγνώμη. Του χαλάμε ότι αρρωσταίνουμε από κορονοϊό στα εργοστάσια, αρρωσταίνουμε από κορονοϊό και αυτός δεν μπορεί να απολαύσει ανέμελα το γεύμα του, ρε παιδί μου. Είναι... Μόνο το γεύμα του, παιδί μου. Δεν βλέπεις τι στερούνται οι άνθρωποι, στερούνται τα μπάντεν τους, στερούνται το ένα, στερούνται το άλλο. Πού θα πάει? Ομοντιέ. Τι μου λες τώρα, Παναγία μου, με σόκαρες. Λοιπόν, άκου να σου πω, σου είχα πει κάποια στιγμή πριν ένα μήνα ότι η χειρότερη φωτογραφία ήταν αυτή που ο Κούλης έβγαζε Στεφάνη στο Πολυτεχνείο. Στεφάνη Λουλούδια, τέλος πάντων. Λοιπόν, ξεπέρασε και τον εαυτό του. Η χειρότερη στιγμή είναι αυτή που στη Βουλή, αφού έχει πει τα χειρότερα για το Φίλι, χωρίς να φοράει. Φίλι, nothing more than feelings. Feelings, nothing more than feelings. Θα το κάνουμε σοου, μουσικοκορευτικό. Ναι, μωρί, ό,τι θέλω θα το κάνω, εισιχτήρι.